Eftermälet aldrig dör. Natthimlen har omsvept Järlögs Hillersjö, men festen pågår fortfarande inne i hallen. Eldarna lyser upp de fagraste bonader, upphängda dagen till ära. Mitt i det glada sällskapet står Torbjörn Skald och framför sina kväden som så många gånger förr. Torbjörn har bara hört lovprisningarna, de berömmande orden om Runhällen där ute i natten. Han har inte lyssnat på de kritiker som muttrat om slarv, om att runorna är sneda och lutar för mycket. Torbjörn Skald gör lite som han vill. Han är ju mer än en vanlig ristare. Hans stenar står inte hos vanligt folk. Torbjörns verk finns vid gårdar vars ägare har begravt sina släktingar i storhögar, vid gårdar som i ett par fall bär namnet Tuna, vid maktens boningar. Nej, Torbjörn behöver inte rätta sig efter de regler som förkunnar att rundjuren ska ringla sig varannan gång under, varannan gång över varandra. Folk må tycka att han är nonchalant. Som tecken på de rättigheter Torbjörn anser sig ha i egenskap av uppskattad skald i en familj med kunglig anknytning har han ristat första ordet i ena rundjurets öga. Det är järvt. Så har ingen gjort tidigare. Tyd. Så inleds texten. Den fortsätter. Järmund fick till hustru Järlög som ungmö. Sedan fingor det en son innan han drunknade. Och sonen dog sedan. Därpå fick hon Gudrik till man. Han, utelämna text. Denna, utelämna text. Här är Torbjörns ristning skadad. Sedan fingode barn. Men en enda flicka levde kvar. Hon hette Inga. Henne fick Ragnfast i Snottstad till hustru. Därpå dog han och sonen sedan. Och modern kom till arve efter sin son. Sedan fick hon Erik till man. Därpå dog hon. Då kom Järlög till arv efter Inga, sin dotter. Torbjörn Skald ristade runorna. Torbjörn, drucken av mjöd och lovprisningar, vinglar ut genom dörröppningen och letar sig med månens hjälp fram till hällen. Hans nya blå sidenkaftan, en gåva från Järlög, lyser i månskenet. I hallen sitter kungafamiljen och dess hirt. Det följe som Torbjörn är en del av tack vare sin skaldeförmåga. Några av hans dikter kommer kanske att glömmas, men inte hans runor. Torbjörns namn ska leva så länge folk håller hällen fri från lavar och mossa. Så länge nytt pigment blandas med fett och stryks på hällen. Skaldegudens egna ord kommer över honom när han betraktar sitt verk, Ord ur Hávamál. Sidan 213. Fä dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men eftermälet aldrig dör för en var som ett gott har vunnit. Översättning Erik Brate.